Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 grudnia, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wzmocnione siły policji na drogach, akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. W serwisie też społeczna kampania Nie psuj świąt. Odpuść, rozminuj konflikt zanim wybuchnie. I zaproszenie do Strasburga na jeden z najstarszych targów bożonarodzeniowych na świecie. Tysiące policjantów na drogach dbają o bezpieczne wyjazdy na święta. Do 29 grudnia trwa akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu i sposób przewożenia pasażerów, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, jak długa ta trasa będzie, przygotować siebie, pojazd i pasażerów do tej podróży. No i musimy o tym pamiętać, że i wziąć to pod uwagę, że dobrze by było tą prędkość jednak taką dostosować do tych warunków widoczności, które mamy. To są podstawowe rzeczy. Funkcjonariusze drogówki prowadzą także kontrolę trzeźwości kierowców. Nie psuj świąt. Pod takim hasłem łódzka Fundacja Życie rozpoczyna społeczną kampanię. Z danych adwokatów wynika, że w styczniu, tuż po najbardziej rodzinnych w polskiej tradycji świętach Bożego Narodzenia, najwięcej osób składa pozwy rozwodowe. Dlatego organizacje prorodzinne apelują do rodziców o zgodę w czasie świąt. Wydano m.in. specjalny poradnik pod tytułem Cztery kroki do silnej rodziny, mówi prezes Fundacji Życie Michał Owczarski. Rodzina to fundament, pamiętaj. Drugi, zrób wszystko, żeby nie dopuścić do rozwodu. Bądź z tą drugą osobą. A czwarty krok, odpuść. Odpuść, zanim wybuchnie. Rozminuj konflikt, zanim wybuchnie. Pokłóć się, ale pamiętaj, żeby też tam było przebaczenie, gdzieś na horyzoncie. Tylko w regionie łódzkim w ubiegłym roku orzeczono ponad 3,5 tysiąca rozwodów. W całej Polsce 63 tysiące. Tysiące turystów z całego świata przyjechało na święta do Strasburga. Miasto znane z posiedzeń Parlamentu Europejskiego samo określa się jako stolica świąt. To tam organizowany jest jeden z najstarszych targów bożonarodzeniowych na świecie. Jest to również prawdopodobnie jedno z pierwszych europejskich miast, w którym pojawiła się tradycja stawiania choinki bożonarodzeniowej. Według najstarszych źródeł świąteczne drzewko ustawiono w katedrze w Strasburgu już w 1539 roku. Świąteczny targ w Strasburgu odwiedził Karol Surówka. Targ bożonarodzeniowy odbywa się w Strasburgu niemalże nieprzerwanie od 1570 roku. Nadal nosi starą alzacką nazwę Christkindlmarkt. Każdego roku targ przyciąga około 2 milionów turystów. Na targu można kupić grzane wino, ozdoby, precle alzackie i tradycyjne babki, kuglopf. Sprzedaje je m.in. Said. Jako pierwsi zorganizowaliśmy targ świąteczny, więc pod tym względem już zawsze będziemy pierwsi. Pan Bailly, kilka stoisk dalej, sprzedaje choinki z Alzacji. To najpiękniejsze miasto ze względu na dekoracje i wszystko. Widział pan już dużą choinkę? Choinka w Strasburgu rzeczywiście jest duża, mierzy około 30 metrów i przewyższa okoliczne budynki. W starej części miasta rozwieszono też tysiące ozdób świątecznych. Niektóre przypominają o historii danej ulicy. Na przykład świecące beczki wskazują miejsce, gdzie dawniej znajdowały się browary. Karol Surówka, Polskie Radio. Do wigilijnego stołu zasiądą dzisiaj nasi rodacy na całym świecie. Wigilia u Polaków mieszkających na Litwie różni się tylko nieznacznie od naszej, a tradycje i obyczaje z nią związane są prawie takie same. 12 potraw musi być. Śledź z grzybami, kisiel, rybka smażona, karp. Śliżyki, kuleczki z ciasta drożdżowego z makiem, które podaje się z podsytą. Podsyta to jest taki napój z makiem i z miodu można się klać, można rodzynek tam jeszcze. Grzybowiki lub makowiki. To takie drożdżowe pączki smażone w głębokim oleju, nadzienie z grzybami, z makiem. Jemy, dzielimy się opłatkiem. A potem śpiewamy. Śpiewamy kolędy, jako że u mnie dom raczy śpiewający, no to my wszyscy zachwycamy się, kochamy kolędy. Idziemy na pasterkę, życzymy wesołych świąt, zdrowia, żeby doczekać nowego roku, żeby ten rok nie był gorszy niż miniony, ubiegły. Na Litwie mieszka ponad 150 tysięcy naszych rodaków. Są najliczniejszą mniejszością narodową w tym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie noc, troszkę trzeszczało. Czerwone gitary, jest taki dzień. W muzycznej poczcie UKF teraz przeniesiemy się do Krakowa. Chciałbym zamówić piwnicę pod baranami, grajmy panu. Pozdrowieniami dla rodziców. Panie, za ten świat. Dzięki ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się wisle i lew. Grajmy panu na harpie, grajmy panu na suszy, chwalmy śpiew. Palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy panu, niebiosa grajmy panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy panu, na harfie grajmy panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te. Wielkie góry obu Abery. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaku i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki ci, że dałeś nam czas. Oglądasz nas. Grajmy panu

mam czas. Mów mi, że go mam. Mów mi, że go mam. Mów mi. Rok temu nieźle radzili sobie w naszym trójkowym konkursie dla młodych talentów Start Nagranie. Grupa De Casino. Halo, jestem Jaś. Prosimy piosenkę Nim Przyjdzie Wiosna. To jest piosenka świąteczna. Agizarian. Nim przejdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, Don't

Przemysław Gintrowski. Pani Patrycja pisze, kiedyś był pewien polski zespół, śpiewał piosenkę Na twojej ulicy kolędnicy. Więcej nie pamiętam, ale my pamiętamy grupa Manku na koniec muzycznej poczty dziś. Halina Wchowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj szukasz, dzisiaj czekasz. Wolno tak dookoła świat jest biały. Taki czas. Chodź spójrz właśnie tam. Gwiazdy są nad nami. Jest cicha noc, jak czarny aksamit. Sanie na niebie. Na twojej ulicy kolędnicy. Skoska pojednamy. Ogłosimy spokój. Popatrz, ktoś do ciebie mówi. Nie przechodź obok. Odnajdź słowa, otwórz oczy. Znajdź mistyczny. Wiem, że czujesz, wiem, że słyszysz jedno słowo, tysiąc głosów. Sanie na niebie. Na twojej ulicy Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi.